لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار Baada ya kumaliza mlango wa 18 katika kitabu Riyadhus Salihin, leo insha Allah tutaingia katika mlango wa 19, na mlango huu utazungumzia juu ya babu fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan. Mlango kuhusu yule ambaye ameanzisha au amesababisha mwenendo ulio mzuri wenye kuleta maslahi kwa Waislamu, au amesunisha ameanzisha mwenendo mbaya wenye kuleta madhara kwa Waislamu. Huu ni mlango tofauti kidogo na ule ambao tumeuacha nyuma. Mlango au milango tuliyoacha nyuma miwili ilikuwa ni juu ya ibadati. Katika mambo ya ibadati hakuna uanzishaji utakaokuwa ndani yake na sifa mbili ya uzuri na ubaya. Katika mambo ya ibadati ila utakalianzisha ambalo halina kiigizo kwa mtume Mwenyezi Mungu, huwa ni jambo baya katika ibada. Lakini katika mambo ya muamalati, mambo yenye kuleta maslahi kwa Waislamu au kuwadhuru, katika mambo ya duniawiya hupatikana ndani yake mwenendo ukawa ni mzuri kwa maslahi ya Waislamu, na hupatikana mtu kuanzisha jambo baya lenye kuwadhuru Waislamu. Basi huu mlango tunaozungumzia sasa ni kuhusiana na mambo ya muamalati, ndiyo imana hata Imamu An-Nawawi rahimahullahu akaipambanua milango miwili hii, ule mmoja ukawa ni 18 na sasa unakuja 19 na hadithi zake zinahusiana na mambo ya muamalat. Qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, walladhina yaquluna, wajawema ni wale ambao wanapokaa duniani huwa wanasema au kufanya, maneno yao yanafatana na vitendo vyao. Wanasema rabbana hab lana, mola wetu tupe sisi, min azwajina, kutokana na wake zetu, wa dhurriyatina, na kutokana na vizazi vyetu, tupe sisi Mwenyezi Mungu qurrata a'yunin, kitulizaji cha macho, kipooza cha macho. Tupe sisi yenye kufurahisha macho yetu, tukiangalia kwa wake zetu tusipate mambo ya kutuudhi, tukiangalia kwa watoto wetu tusipate mambo ya kutuudhi. Ikawa hakuna taa juu ya mume, ikawa hakuna taa kwa watoto juu ya mzee, kwa hakika hablana, tupe sisi Mola wetu, min azwajina, kutokana na wake zetu, wa dhurriyatina, na kutokana na wake na vizazi vyetu, tupe sisi kurrata ayunin, yenye kufurahisha macho. Waj'alna lilmuttaqina imama, na utujalie sisi kwa ajili ya wenye kumcha Mwenyezi Mungu, sisi tuwe ndio viongozi, tunasimamia mambo ya wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Hichi kipande cha mwisho hichi, waj'alna lilmuttaqina imama, hasa ndicho kilichohusu katika mlango huu. Kwa aya hii inamfanya Muislam kila siku awe yeye na azma ya kusimamia, kuyaongoza mambo ya Waislamu wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa aya hii namna ilivyomalizikia, inamtaka kila Muislam awe na hadhari kubwa, asiwe yeye ni kiongozi wa mambo maovu. Ikiwa ataanzisha jambo, liwe jambo lenye na maslahi na wasaa, asije akawaanzishia Waislamu jambo lenye kuwadhuru. Asiwajengee Waislamu wenzake kiwanda cha pombe kwa sababu tu anataka kunyanyua uchumi wake, itakuwa ni jambo la kuwadhuru Waislamu. Kwa hivyo itakuwa hakuishi mtu katika hii dua. Hii dua Mwenyezi Mungu ameifundisha watu waiombe, na naam, lengo lake kubwa dua hiyo kiomba inakufanya uwe na azma ya kukamata usukani, kuongoza Waislamu katika mambo mema. Uwe wewe ni mwanachuoni unaowatoa Waislamu kwenye giza la upotovu na kuwaelekeza kwenye nuru ya uongofu. Uwe wewe ni daktari unaosimamia afya za Waislamu kwa uadilifu mkubwa na kuwaonea huruma sana. Uwe wewe ni mwalimu vile vile unaosomesha mambo mbalimbali kuanzia dini na dunia. Alimradi hii ni mifano michache katika mambo mengi ambayo Muislamu anatakiwa siku zote awe yeye ni mshikaji usukani, anasimamia mambo ya watu wema na kuwafanyia mema. Hatakiwi kabisa kwamba yeye Muislamu awe na jina la waasi, baada ya kwamba yeye ni Muislamu. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, bisa nismul fusuku ba'da al-iman, ni jina baya sana la mtu kutupiwa jina la waasi, yeye ni fasik, baada ya kwamba amemwamini Mwenyezi Mungu, anaswali, mtu mwema, halafu amekuwa ni mkamataji usukani, anawapeleka wenzake katika mambo mabaya. Huu ndio mlango tutakao ishi nao hivi sasa. Waqala ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu vile vile subhanahu wa ta'ala, waja'alnahum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru, na tukawafanya wao ni viongozi wanaongoza watu kwa amri zetu. Tuliwafanya viongozi Mayahudi pale waliposubiri, waliposubiri kutokuingia katika maasi, waliposubiri katika kudumu kwenye utiifu, tuliwafanya ni viongozi. Tukatoa mitume wengi katika Bani Israeli. Hichi ni kipande cha aya ambacho kinapatikana katika sura Sajida, Alif Lam Mim Tanzil. Mwanzo wa maneno Mwenyezi Mungu amesema, walaqad atayna Musa alkitaba fala takun fi miryatin min liqa'i waja'alnahu hudan li bani Israil, waja'alnahu li bani Israil وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Na haya tumalizia wakanu biayatina yuqinun, na wakawa kwenye aya zetu wanaziyakinika. Walakad atayna Musa alkitaba, na kwa hakika tulimpa Musa kitabu. Taurat imejulikana maarufu. Fala takun, wewe Muhammad usiwe na shaka, fi miryati, usiwe katika shaka, min liqaihi, ya kukutana naye Nabii Musa, utakutana naye, utazungumza naye, na utamjua Nabii Musa kwamba anapendelea umma wa Kiislamu uongofu na anawaonea huruma sana. Na akaja akakutana naye Bwana Mtume Nabii Musa katika usiku kwenda mbinguni. Nabii Musa alimuuliza Nabii Muhammad wakati akirejea mbinguni, nini umetunukiwa na Mola wako Muhammad? Akamwambia, ilifaridhishwa kwangu mimi na umati wangu kuswali swala 50 kila siku. Nabii Musa anawajua binadamu, ametaabishwa sana na Bani Israeli, na anajua kila karne zikenda mbele, wanaokuja baadaye wanakuwa dhaifu kwenye imani, wanakuwa dhaifu katika nguvu, wanakuwa dhaifu kwenye kila kitu. Akamwambia Muhammad, rudi tena kwa Mola wako ukatake kupunguziwa swala 50, umati wako hawaziwezi. Mimi nishakaa nao Bani Israeli na nimeona shida iliyonipata kwa kuongoza wa Israeli. Kwa hivyo na watu wako wanaokuja zama zako hizi, kila wakati watakuja watu dhaifu wa imani, dhaifu wa nguvu, dhaifu wa kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu, katake takfifu. Kila akenda Nabii Muhammad kutaka takfifu, akipitia kwa Nabii Musa, Nabii Musa anamwambia, ngapi yapunguziwa? Yapunguziwa 5, rejea tena Muhammad. Bado hivyo hivyo mpaka zilipobaki 5 katika 50. Bado Nabii Musa anamwambia, rejea tena, umati wako hawatoziweza 5. Je, maneno Nabii Musa kwani yanaanguka njiani? Ndio hivi tulivyo umma wa Muhammad, majority population kubwa ya Waislamu hawawezi kuswali kwa wakati, hawawezi kuswali kwa kushui, hawawezi kudumisha maisha yao sala, mara kaswali, mara kawacha, mara hivi, mara hivi. Na hata kama anaswali, tupa tupa tu, ondoa njiani tu, hakijulikani nini mtu anazungumza na Mola wake. Hivi ndivyo alivyokuwa Nabii Musa. Muhammad anaambiwa sallallahu alayhi wasallam, walaqad atayna Musa alkitaba fala takun fi miryatin min liqa'ihi waja'alnahu hudan, na tukakifanya kitabu hicho cha Taurati ni uongofu li bani Israili, kwa wana wa Israili. Waja'alna minhum, hapa ndio kaja aya hii, na tukajalia kutokana na wao bani Israili aimmatan, viongozi, yahduna bi amrina, wanaongoza watu kwa amri zetu, hawaongozi watu kwa fikra zao, wanaongoza watu kwa amri zetu. Na kila atakayewaongoza Waislamu katika mambo ya Mwenyezi Mungu, awaongoze kwa dalili, awaongoze kwa hoja, imma aya ya Qur'ani, imma anawaongoza kwa mwendo wa Mtume, asije akawaongoza kwa rai yake. Yahduna bi amrina, wanaongoza watu kwa amri yetu. Wakanu bi ayatina yuqinun, na wakawa maneno yetu wanayathibitisha, wanathibitisha kwa vitendo na maneno. Aya hii vile vile inaonyesha wazi, inaashiria Muislamu awe na raghba, awe na azma ya kwamba yeye mwenyewe kwanza atengenee, awe mtu mwema, halafu vile vile akamate usukani kuwaongoza Waislamu wenzake katika mema. Sasa tunaingia katika upande wa hadithi. Hadithi ya mwanzo katika mlango huu, babu fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'ah, mlango kwa yule ambaye ataanzisha mwenendo mzuri au mbaya baada ya aya hizo za Qur'ani mbili. Hadithi ya mwanzo, wa an abi amri jarir ibn abdillah radhiyallahu anhu, tunapokea hadithi kutoka kwa baba yake Amr ambaye anaitwa Jarir ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Qala, anasema Bwana Jarir, kunna fi sadri an-nahari, tulikuwa siku moja katika mwanzo wa mchana. Neno sadru an-nahari yani awwal an-nahari, mwanzo wa mchana, kwa sababu sadri ndio chimbuko. Hata binadamu chimbuko lake linaanzia kifuani, pale kwenye kifua chake ndio kwenye station, ndio kwenye mashine iliyomwanzisha kwamba yeye ajulikane kwa binadamu, mambo yote yako kifuani. Kama si hicho kifua ambacho ndani yake mna moyo, basi binadamu hawezi kuwa binadamu. Kuna fi sadri nahari, tulikuwa sisi katika mwanzo wa mchana, inda rasulillahi, tuko mbele ya mjumbe wa Mungu, tumekaa naye asubuhi na mapema, baada ya kuswali swala ya asubuhi. Fajaahu qabbun mara, tunaona wakamjia mtume, watu wamekuja katika hali ya kusikitisha. Uratun, wanakaribia kuwa ni uchi. Uratun, neno hili jamu arid, ni wingi wa ar, na wa huwa almutajarradu min athiyab, maana yake ni mtu ambaye amevuliwa nguo au amevua nguo. Ora, lakini hapa sio muradi wake kwamba wamekuja hawana kipande cha nguo kama walozaliwa, la. Walmuradu huna, na madhumuni ya hapa, man yalbasu thiyaban baliyah, vile vile hutumika Kiarabu hura, mtu aliyevaa nguo zilizokwisha chakaa, zimeoza mararu mararu, nguo tabani imechoka, huwa vile vile Kiarabu hujulikana huyo kwamba anakwenda uchi. Anataka watokee watu wamfikiri binadamu, Mwenyezi Mungu amemuumba na akampa hadhi, akampa utukufu, akamfanya kuwa ni bora kuliko viumbe wengine. Kwa hivyo ya bani Adam, Mwenyezi Mungu anasema katika sura Al-A'raf, enyi wana wa Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum, sisi tumeteremsha kivazi cha kusitiri aibu zenu. Kuna viungo havitakiwi vionekane na wengine kwenu nyinyi binadamu katika miili yenu. Ninyi tofauti na wanyama, mnyama na kupitie wewe mbele yako na apite mbele ya kadam nasi, vile ndivyo alivyo, na hakuna atakayeshangaa atastaajabu akaona leo kapitiwa na mambo makubwa mbele ya macho yake. Hivyo ndivyo alivyo mnyama. Lakini watu watamshangaa mwanadamu ambaye kavaa lakini anaonekana kwamba hakuvaa. Watamshangaa watu, wamseme watu, watakodoa macho, watashtuka wengine wanaojua hasi ya mwanadamu. Wasiojua hadhi ya mwanadamu watakuwa jambo la kawaida. Hawana kitabu cha Mungu, hawana ustaarabu wa kidini, watu wanakwenda kama wanyama. Lakini Mwenyezi Mungu amewataka binadamu wenye kumtambua Mola wao, wenye kujua dini yao. Qad anzalna alaykum libasan, sisi tumeteremsha kivazi juu yenu nyinyi. Yuwari sawatikum, cha kusitiri tupu zenu. Warisha, na vile vile baada ya kivazi tukateremsha na pambo, mjipambe, sio mbaye tu, mbaye mpendeze hata. Walibasu taqwa, na vile vile tukateremsha na vazi la ucha Mungu, zalika khairun, ama hili vazi la ucha Mungu ndio bora zaidi kuliko mtu kuonekana kavaa vizuri sana na alafu akawa si mcha Mungu, basi itakuwa haina maana kuvaa kwake. Walibasu taqwa, zalika khair, zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun. Basi walipokuja hawa watu mbele ya mtume, hali ya kuwa wao wanaonekana wamevaa nguo zilizochakaa, nguo hali yake taabani, mararu mararu, mujitabin nimari, wamevaa maguo yaliyokuwa mazito ya sufi. Maguo hayo si kama wanayavaa wakati wa baridi tu, hizo ndo nguo zao, hata katika wakati wa joto wao wanateseka nazo nguo zile. Hawana cha kubadilishia kwamba katika wakati wa baridi wavae sufi na wakati wa joto wavae kitengine kipesi kipesi, la. Na nguo zile nzito nzito zimekuwa na mistari mistari, zinapitishwa kutokea kichwani, zinapitishwa kupitia kichwani, halafu zinaachwa tena katika mwilini. Kuna zinawafika mpaka magotini na kuna zinawafika mapajani tu. alimbadi walikuwa wanaonekana hali zao mbaya si nzuri. Mukitabu an-Namari au al-Haba au vile vile wengine wanaita badala ya kuwa ni magumu mazito ni mari, yani mujtabi al-Haba, yani amevaa kitu kama juba hivi. Na wametokeza mbele ya mtume mutakallidi suyur, huku wakiwa wamepachika panga. Mutakallidi suyufi hapa, wadhii suyufahum fi a'naqihim, wameweka shingo zao wameweka panga zao katika shingo zao, wametundika panga shingoni. Qalqilada, kama vile mtu anaovaa kidani hivi, kuna kitu uzi umepita shingoni alafu panga yake utundika na ningine ya mbele, kwa sababu hawana kitu kingine cha kuvalia ndani, wakaochomeka ule panga kiunoni. Ni guo moja zito tu, shaghala baghala, taabani guo lenyewe limechoka na halafu limpitia kwenye kichwani pale, alafu chini halikustiri vizuri. Kuna wengine nafika magotini, kuna wengine mapajani, alimbadi kama atainama hivi ndo anakaa vibaya. Wametokeza watu mbele ya mtume namna kama hii, mutakallidi suyufi, huku wakiwa wametundika panga zao kwenye shingo zao. Amaduhum, wengi wao watu hawa, bal kulluhum, bali sio wengi wao, wote takriban, min mudhar, walikuwa wanatokana na kabila la mudhar. Mudhar qabilatun min qabaili al-arab, ni kabila moja wapo katika makabila ya Waarabu likiitwa mudhar. Wengi wao watu wale au takriban wote watokana na kabila la Mudhar, ambao walikuwa ni watu wenye hali za chini kabisa kimaisha katika zama hizo. Fa tamahara wajhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, basi ukabadilika pale pale uso wa mtume baada ya kuwaona watu hawa. Hakupendezewa kabisa kuwaona wafuasi wake Waislamu, kuna baadhi wana hali nzuri na kuna baadhi ndio wametokeza namna kama vile. Fatamahara wajhu Rasulullah, wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, basi ukabadilika ukataghayyar pale pale ukasawijika uso wa mtume. Na masahaba walikuwa wamemsoma mtume sana, wanamjua wakati anapokasirika na wanamjua wakati anapofurahi. Ndani ya hadithi hii wataeleza maswahaba wakati gani mtume alifurahi na wakati gani mtume alikasirika. Wanasema maswahaba, mtume anapokasirika uso wake unabadilika, unakuwa kama shaba nyekundu. Hapo wenyewe maswahaba wakimtizama tu wanamjua mjumbe wa Mwenyezi Mungu, sasa hivi kuna jambo limeudhi, kila mmoja anatetemekeana, hajui atamka nini mtume baada ya kuudhiwa hivyo. Na wakati anapofurahishwa mtume na jambo, basi uso wake unamemetuka, unang'ara. Maswahaba wanasema ukipiga mfano utadhania Lailatul Badr, usiku wenye mbaya mwezi kali, tarehe 13, 14 na 15, namna mtume uso wake unang'ara. Wanamjua kwamba kishapata jambo la kufurahishwa. Basi siku ile walipotokeza watu hawa waliovaa makuo yaliyochoka sana, hayawafuniki vizuri miili yao, huku wakiwa wametundika panga zao shingoni mwao, fatamahara wajhu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, basi ukabadilika uso wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, lima raa bihim min alfaqa, kutokana na yale aliyoyaona kwa watu wale katika mambo ya ufakiri wa hahe hohe, hali ya chini kabisa. Wamekuja watu miguu chini, hawana cha kuvaa ndani, nguo taabani, na maguo yenyewe si mazuri, hayatazamiki. Pale pale bwana mtume fadakala, uso wake unabadilika, na akachukia, akageuza, akaingia ndani mwake. Thumma kharaja, kisha baadaye akatoka. Masahaba wanamtizama, wamemsoma sana mtume, wakimuona na tabia kama ile, wanajua kwamba sasa anataka kusema jambo la shahamati. wanajiweka tayari kwamba aya imeshuka, sijui itakuja na kugombeza namna gani aya hiyo, hawajui kitu gani, au ni nani atakayesema vibaya aya hiyo, na kusema kwenyewe itakuwa ndo ila antakuma saa, au kusema kwenyewe itakuwa jambo kidogo. Maana vyuma vikishuka kati mengine na kuja tabati ya daa abi lahabin wa taba ma aghna anhu maluhu wa kasaba sayasla naran, moja kwa moja hukumu inakuja tenje motoni. Basi wale Waislamu walikuwa kiogopa kumkera mtume kwa lolote, kwa sababu wahi unashuka kati ule. Je, utakapochuka mtu atatajwa vibaya kwamba ataingia motoni au vipi? Mtume aliingia ndani ghafla kisha akatoka nje. Alipotoka faamara bilalan, akamwamrisha bilali faazana azini, bilali azini. Waakana, yaonekana kama kwamba ilikuwa si wakati wa kuswali, kwa sababu mwanzo wa hadithi anasema tulikuwa tumekaa na mtume fi sadri nahar, katika mwanzo wa mchana, yani asubuhi. Yaonekana hii ilikuwa ni jambo la dharura. Na nitawapataje mtume kaona Waislamu waje hapa sasa hivi wengi na haja nao, na jambo muhimu nataka kuambia? Alimwambia Bilal azini, na wakati huo ilikuwa wito wa adhana ndio jambo kubwa zaidi kuliko lolote. Waislamu wakishasikia adhana imeadhiniwa, hususan kama litakuwa si wakati wa swala, maana dhuhuri bado dhuhuri kwa mbali, wanafahamu kwamba kumetokezea labda zilzala, au imetokezea kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi, huwa patolewa mlingano huo na watu wanakuja kuswali swala maalum, huitwa salatu al-ayat, swala za miujiza. Aidha itakuwa salatu al-khusufi au al-kusufi au salatu zilzal, pengine kumetendeleka ardhi pahala, mtume na waitwa Waislamu pale pale waswali swala maalum. Akamwamrisha Bilali faazana, Bilali akaadhini, wa aqama, na akakim swala, thumma salla, kisha mtume akaswali. Baada ya kuswali, thumma khataba, akainuka kutoa khutba, faqala katika khutbaje akasema katika khutba yake bwana mtume akazitumia aya mbili za Qur'ani. Aya mbili hizi bwana mtume inapotokezea haja au khutba mbalimbali huwa anazitumia sana. Moja katika hizo, يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. معنى هذه وفوقه وقوا في درس القران هي ايه ان معنى ابي كبم. Mtume hata anapoozesha hutuba ya harusi huwa anatumia aya tatu. Katika aya tatu imo na aya hii vile vile. Huwa anaanza kulingine mtume, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu kwa namna anavyostahili kupewa takwa na viumbe wake. Tena tahadharini, wala tamutunna, wala msifike kufa, illa wa antum muslimuna, isipokuwa na nyinyi nyote mmekuwa ni Waislamu wa kweli. Halafu inafasia nambari mbili aya hii, ya ayuhan nasu, enyi watu, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, muogopeni mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi hivi mnavyojiona kutokana na nafsi moja. Wa khalaqa minha zawjaha, na akaumba Mwenyezi Mungu kutokana na nafsi hiyo mkewe. Anajua mwenyewe wapi kamtoa. Wako wanaosema mambo ni panjani, lakini Mwenyezi Mungu kwa hakika anamjua wapi kamtoa mkewe. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, tena baada ya kuwepo viumbe wawili hao, akatawanya Mwenyezi Mungu kueneza viumbe wengi, wanaume na wanawake wengi vile vile. Wattaqullaha, na muogopeni tena Mwenyezi Mungu, nakwambieni, alladhi tasaaluna bihi, ambaye nyinyi mnaombana haja zenu kwa kumtaja yeye. Ukitaka uaminiwe unakula kiapo, wallahi tallahi na hivi na hivi. ili muislamu mwenzako kuamini. Tena pengine si mkweli, pengine mkweli, lakini ukitaka uaminiwe, hata ukitaka kumkopa mtu, basi Mwenyezi Mungu ndo shahidi wako na muwe kama na viapo vingi na hivyo. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, na ogopeni vile vile jambo la kuharibu koo zenu, kuharibu nasabu zenu. Inna Allaha kana alaykum raqiba, hakika Mwenyezi Mungu amekuwa juu yenu ni mchungaji, anachunga amali zenu barabara, anaangalia muangalizi barabara. Hakuna jambo lenye kumponyoka, si maneno wala vitendo, bali mpaka yale yanayowazwa katika nyoyo zenu Mwenyezi Mungu anayo. Siku nyingine utumia aya nyingine iliyoko katika sura Ahzab, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi ambao mmeamini mteni Mwenyezi Mungu na mliseme neno zuri, na muwe mkisema mnasema maneno mema. Mkifanya hivyo yuslih lakum, na yule mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mjumbe wake, faqad faza fawzan adhima, kwa hakika ameshafaulu kufaulu kukubwa. Siku ile walipokuja wale maskini, Mtume alitumia aya mbili. Moja ni ile ya mwanzo ya suratul nisaa mpaka inna Allah kana alaykum raqiba, na ya pili yake akaitumia aya nyingine katika suratul hashri sehemu ya mwisho. Wal ayatul ukhra, na aya nyingine allati fi akhir al hashri, ambayo iko katika sehemu ya mwisho ya suratul hashri, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, ittaqullaha. Zote aya mbili hizi zina amri ya Mwenyezi Mungu kwamba mcheni Mwenyezi Mungu. Halafu waltanzur nafsun, na iangalie nafsi, ma qaddamat li ghadin, ni kitu gani imeandaa nafsi hiyo kwa ajili ya kesho. Katika aya iliyotangulia aliposema Mwenyezi Mungu inna Allah kana alaykum raqiba, raqiba bi maana hafizan lil amali, Mwenyezi Mungu amekuwa ni mwenye kuhifadhi vitendo vyenu. Kuhifadhi maana yake amevidhibiti barabara kimponyoki. Na nini maana ya kudhibiti? Lengo lake ni kuja kumuonyesha mja wake adhibitishe kama ndivyo kionekana, na baada ya kuonyeshwa alipwe kwa kitendo hicho. Na katika aya hii waltanzur nafsu ma qaddamat li ghadin, qaddamat li ghadin ma a'addat min khairin li yawm al-qiyamah, hebu nafsi itizame nini imeandaa kwa ajili ya vitendo vyake vizuri kwa ajili ya maisha ya kesho kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatumia aya hizi mbili katika mwanzo wa khutba yake, na baada ya hapo akaanza kusema tasaddaqa rajulun min dinarihi. Hapa utaona maneno kama kwamba yamekuja na fi'lu madhi, kitendo kilichopita. Tasaddaqa rajulun, yani kwa tafsiri ya neno kwa neno inavyoonekana, alitoa sadaka mtu. Isimbabaishe msomaji maneno haya akaona mbona haya maneno hayafahamiki. Mtume anasema kwamba anatoa habari hapa kwamba kuna mtu katoa sadaka au vipi? Aliposema tasaddaqa rajulun, kwa hakika tasaddaqa ni fi'lu madhi, lakini hapa ilipo huwa khabarun, ni maelezo ya habari, hii ni statement, lakini bi maana al-amr, imekuja hapa kwa maana ya kuamrisha. Ai, maana yake itakuwa liyatasaddaq rajulun, hebu na atoe sadaka mtu. Jamani, mmekuiteni hapa kwa jambo muhimu, na tumeanza kuswali hapa na madhumuni ya kuiteni saa hizi ni kwamba ugeni ulionijia huu unasikitisha kabisa kusikia kwamba hawa ni Waislamu, na halafu wako ndugu zao Waislamu wengine wana hali nzuri na hivi na hivi. Nasema kwamba liyatasaddaq rajulun, hii ndiyo maana ya tasaddaqa rajulun, imekuja kwa sigha ya madhi lakini bi maana al-amr, na atoe sadaka mtu. Mtume anasema pale, hebu na atoe sadaka mtu min dinari, kuanzia dinari yake kwa wale waliomiliki dinari, pesa. Min dirhamihi, na wengine hawana dinari, atoe dirham yake aliyonayo. Min thawbihi, na mwingine ana pesa kwa sasa hivi, basi kamiliki nguo pengine kajaza kabati moja au mawili au matatu maguo, akachagua chaguo ya galau mbili tatu aje nazo hapa. Nisai burri, na mwingine kama ana nguo za kutosha, maana kuna wengine walikuwa na nguo mbili hizo hizo, wakifua basi wakaenda ni kwanza wajifiche mpaka zianuke, ndio waje mbele za watu. Hata siku moja Amirul Mu'minin Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, wakati yeye ni Amirul Mu'minin, bila shaka atakuwa ndio khatib wa Ijumaa, ndiye mwenye kuswali sala Ijumaa, siku moja amechelewa kuja katika mimbari, wakati umepita muda mrefu. Nyuso za watu kila mara zinaangalia mlangoni, saa ngapi ataingia, na wengine hawadiriki kukaa kitako msikitini, wako vizingitini milangoni, mbona hivi leo kumezidi nini? Si kawaida yake. Mara baadaye anaonekana huyo anachomoza kahilalu Ramadhan, utafikiri mwezi mchanga wa mwandamu wa Ramadhani anakuja, hana haiba. Alipopanda juu ya mimbari katika mwanzo wa hutuba yake, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kutoa shahada mbili, aliwaambia Waislamu, ninajua kwamba mko katika wahaka mkubwa na wasiwasi mkubwa, kwamba mimi leo amiri wenu nimechelewa kuja kwa kutubia Ijumaa, lakini mtakutoweni wasiwasi kwamba sikuwa na jambo la kuringa wala kujidai wala kukaa kwa makusudi, isipokuwa nguo zangu za kuja kukhutubia nilizifua kwa kuchelewa, na kwa hivyo zikakaa kuanuka nikisubiri nguo zikaoke ili nitoe hutba. Kuna baadhi ya Waislamu siku ile hawakustahimili kwa maneno hayo, walilia sana watu wakijifikiria wao wana maguo wamejaza masanduku ndani ya nyumba. Yule Amirul Mu'minina hali yake ilikuwa ni kama hiyo, anangojea nguo ikauke ndo aje msikitini kusalisha. Mtume anaendelea, min fa'i burrihi, aje mtu na pishi yake ya ngano yake hapa kama hana nguo. Tamko hili sa'ib, hii mikyalun li ahli al-Madina, ni kipimo maalum ambacho kati ule kwa Madina kipimiana. Sisi tunasema swahi pishi. La bur, alikosema min sa'i burri, al-burr al-qathu, burr ni ngano kwa hakika. Kamwambia mtu lokuwa na nguo hapa aje na pishi yake ya ngano, tutaikubali vile vile. Alimuradi hapa na ende mtu akajipige pige aje na kitu hapa, aliokuwa na dinari alete hapa, mwenye dirham alete hapa, mwenye nguo alete hapa, mwenye pishi yake ya ngano aje nayo hapa. Kama hapa nabudi tutauza tupate kile tukitakacho, hichi kikundi kilichokuja hapa kitizameni chali zao hivi. Itizame hii hadithi inavyoendelea vizuri, na imewekwa katika mlango babu man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'u, na halafu utawashangaa watu wa khurafati ashabul bid'ah wanapoitumia hadithi hii kwa kutaka kuhalalisha ibada ambazo wamezitumbukiza ndani ya Uislamu hazina kiigizo kwa mtume. Wanapokosa dalili yoyote kukamata, wanaikamata hadithi hii. Tutaona mbele huko mtume atasema man sanna fil islam sunnatan hasana, kisha wakachanganya ndani ya ibada ya Mwenyezi Mungu, wakasema iko proof kwamba ziko bid'a nzuri vile vile, kwa sababu ya kauli ya mtume hiyo tutakayoiona katika hadithi hii. Tukizame kwanza ule mkasa wenyewe ulivyoanza, umeanzaje, kilitokea nini, na yale mambo ya mtume kuwaita maswahaba pale na kuwahimiza watoe mchango, ilikuwa ni kuhusu ibada maalum ya swala, ilikuwa ni ibada ilikuwa ni jambo gani, au ni maslahi ya Waislamu? Na Imamu Nawawi kaivusha hadithi hii, kaitoa katika mambo ya ibadati, kaiweka katika mlango mwingine wa mambo ya muamalati. ni kitu kilichokuwa wazi wazi kabisa, mchana mweupe hakuna nyota, hawezi kujingiwa nayo hadithi hii kuielewa maana yake nini. Bas hata kala Mtume akahimiza pale kwamba watu watoe sadaka mpaka akafika kusema wala ubishiki tamra. Hapa leo mtu akajipige pige ende akafukue, hana basi wala ubishiki tamra, basi japokuwa nusu ya tende, nusu ya koko ya tende aje nayo hapa. Kama hana kitu, basi nusu ya koko ya tende ilete hapa. Kama yeye Muislamu kutamuona sasa hivi hapa, nusu ya koko yatende ije hapa, tu ana kitu huyo. Yaani hapa Mtume anaonyesha hata excuse. Na mwanzo Waislamu walipokuwa hawana baitil mali, mambo yalikuwa yanakwenda hivi. Ni michango, nguvu yao ilikuwa inakwenda kwa kutangishana, michango ya dharura, si katika vita vya jihadi wala katika nini. Mtume husimama akapiga mbiu ya mgambo, na mbiu ya mgambo ni adhana. Anawaleta Waislamu kwa kutisha sana, mbona pameadhiniwa wakati siwo. Akifika anawaambia, nimekuiteni hapa kwa hakika, nataka nguvu za umoja sasa hivi hapa, bachangishwe wa adhana lesha. Basi ilikuwa kabla ya Mtume kuwa na treasury, mali ya hazina, mfuko maalum, baitul mal, alikuwa nguvu yote akiitumia kwa unyonge kabisa, na ilikuwa ni michango ya khiari. Hapo ndipo Waislamu wanapoanzia hapo, mwenye hichi, mwenye hichi, mwenye hichi, dini kwa hakika, na Waislamu wenyewe kwa hakika, yataka nguvu moja kubwa mno ya kutumia mtu alichonacho, hususan mali. Hakuna jambo linaweza kusimama bila ya kuwa na chombo cha kuendeshea ulimwengu. Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani, wa atuhum min mali llahi alladhi ja'ala llahu lakum qiyaman, wapeni maskini za Mungu mali ambacho mali Mwenyezi Mungu ameijalia duniani, ndo kitu cha kusimamishia maisha, ndo kitu cha kukisimamishia vyote. Hata wanaocheza mchezo kumbao kule dunia haiwezi kusimama, hata michezo nobe, mpaka mfuko utumike pale mamilioni kwa mamilioni, binafsi ya mchezaji ananunuliwa kwa mamilioni. Utashangaa kusikia mchezaji wa mchezo tu kanunuliwa kwa pesa hizo. Unatamani laiti mwalimu wa Qur'ani ingelikuwa ndo ananunuliwa na Waislamu vile, kwa sababu ana kitu Mwenyezi Mungu amempa, khairal kalami kalamullahi, bora ya maneno, maneno ya Mwenyezi Mungu. Ilikuwa yule mwalimu wa Qur'ani ndiyo imeelekea atafutwa kwa uli na uvumba, lakini anatafutwa mchezaji wa mchezo. La msingi ni kwamba mali ni kitu Mwenyezi Mungu amekijalia, ndiyo chimbuko la kuendesha chochote. Hata Mtume anapotaka kwenda vitani, anawaita Waislamu, anawaambia hali yetu mbaya, hali yetu duni, hatuna hata wanyama wa kupanda, basi pale panapigwa mchango, mwenye tende, mwenye nini, mwenye nini, mpaka kinapatikana chochote. Watu wanakwenda hivyo hivyo kwa miguu. Lakini Mtume alipokuja kupata mfuko, chombo cha Uislamu kikawa sasa kimetuna, alitoa tangazo moja rasmi. Tumelipita katika hadithi za nyuma, ana aula bil mu'minina min anfusihim, sasa basi mimi ndio bora zaidi kuwashughulikia Waislamu kuliko nafsi zao wenyewe. Man taraka malan fali warathatihi, atakayeacha mali hiyo, mali ni kwa ajili ya warithi wake, wache warithi warithi wake, lakini mimi nina haki zaidi kushughulikia na mambo ya Uislamu kuliko wenyewe. Wa man taraka dainan au dayaan, lakini mwenye kuacha deni au watoto mayatima, fa ilayya wa alayya, waletwe kwangu na ni wajibu juu yangu mimi kuwatizama. Ni kutoka baitul mali kutoka mali. Umar Abdul Aziz yeye kwa upande wake, mfuko ulipojaa wa baitul mali, hana cha kuzifanya, basi alitoa tangazo, wenye madeni wote waje kwangu, baitul mali itawalipia. Mali zikalipwa, madeni yakalipwa, na mfuko kwa pale pale wapewaji wa zaka wanakataa, wanasema na wao washafika na uwezo kutoa zaka, hakuna kupewa zaka. Ikabidi tena akatoka tangazo jingine, vijana wote walikuwa washafikia kuoa, hawana nguvu ya kuolea, hawana mahari, wajiwachukue katika baitul mal. Mtume siku ile akasema, na iletwe hapa hata nusu ya tende kopwa, mtu kama anayo na ilete. Bas fajaa rajulun, watu wanaambia nini bwana? Waakakuta mtume asema hivi, na mtume kaanza mwanzo kusawijika, wameshtuka masahaba, sijui asema nini mtume. Kamwamrisha Bilali aadhini, pakaadhiniwa pakasaliwa. Na kabla hapo mtume aliingia ndani kwanza, kisha akatoka na kababu. Basi watu baada ya tangazo lile, hakuna aliosita pale, kila mmoja katatanyika anaingia kwake kutafuta chochote kile, anasasanya sasanya kilichopo. Mtume kafikia mpaka nusu ya tende. Fajaa rajulun min al-ansari bisuratin, akaja pale mtu mmoja kati ule ule katika watu wa Madina, kaja na suratin. Hili tamko la suratin linafasiriwa as-suratu ma yadha'u ma yudha'u fihi shay'u, ni kitu ambacho kinawekwa kitu chengine ndani yake. Wa yurbatu alayhi, kisha takafungwa kama fundo hivi ya kamba au kitu kile kile, kitafanya fundo kitafungwa. Unaweza ukasema Kiswahili bahasha labda mbue, na ukipenda unaweza kuita bindo, kaja na bindo mtu, au kaja na bahasha, au wengine wanasema kaja na kipeto. Kipeto cha kitu ndani yake kuna kipeto, yani kitu alhamdulillah jasnani, kipeto kizima. Akaja mtu mmoja pale kwa Ansari bisuratin, na hilo bindo au bahasha au kipeto, kada kafuhu taajizu anha, inakurubia kiganja chake cha mkono kushindwa kukamata kile kipeto. Jinsi ya kivile kilivyojaja, basi kiganja chake cha mkono kinakurubia kushindwa kukamata vizuri. Bal kad ajaza, na sio kinashindwa, alikuwa sio kinakurubia kushindwa, bali kilishindwa kiganja chake cha mkono kukamata kile kipeto, kiko kinamponya kaponyoka, inabidi ajipike kichwani au begani kidogo hivi kuchukua mkononi kile kibindo, ilikuwa heavy. Maneno ya vijana leo ilikuwa alhamdulillah imetiatia, basi kina mfanyaka ponyoka inabidi ajitwike. Thumma, kisha baada ya kuonekana mtu wa Kiansari pale kaingia vile, tataba annasu, watu wakafatana kwa mkururo, huyu kaja na hichi, huyu kaja na hichi, huyu kaja na hichi, hatta raaitu kaumaini, anasema bwana Jarir ibn Abdullah mwenye kusimulia hadithi hii, mpaka pale nikaziona chungu mbili. Hatta raaitu kaumaini, mpaka nikaziona chungu mbili pale ziko zimekaa. Kaumaini, au wengine wanasoma kuumaini bidhammi lkafi wa fathiha, nikaziona chungu mbili pale rundo hili. Hapa pana nguo, hapa pana tende, hapa pana ngano, hapa pana mapesa yamekaa, dinari na dirham na hivi na hivi, chungu mbili kubwa. Min ta'amin, chungu mbili zile zilikuwa za chakula, wa thiabin, na nguo. Hatta ra'aitu wajha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama yatahallalu, mpaka nikauona uso wa mtume sasa unarebetuka. Yatahallalu bimaana yastaniru wa yudhihu, unatoa nuru na unang'ara sasa. Na wenyewe masahaba walikuwa wakijua mtume akifurahi uso wake upija nuru. Pale pale mtume akabadilika, kule kusawijika uso kukabadilika, sasa uso wake ukaja wa furaha, sasa unamemetuka, anaanza kusmile, anaanza mtume kuonekana kama sasa hivi meno yake yataonekana karibu imeteka. Kaannahu, ule uso umekuwa unamemetuka, mfano wake kaannahu madhhabatun, madhhabatun ni kama kipande cha dhahabu labda hivi, au cha fedha, au kitu chenye kung'ara chochote kile. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاكم تم يكسيما من سن في الإسلام نونا ما مبوايا ربكونا بس إنكم بيينينا نيجي مويندو دهوهو ليو نيبو ميمي كيشو نتكوى سيبو ميمي متومي ومونكو yoyote muislamu ikiwa amekamata wamili muuminina au popote pale alipo mandhana mwenye kusunisha mwenye kuanzisha fil islami ndani ya uislamu kule katika milango iliyopita nyuma hadithi za mtume zimekuja man ahdatha fi amrina hadha mwenye kuzusha katika jambo letu hili al amru tukafasiri kwa mujibu wa tafsiri za maulama ad-dinu pale mambo ya ibada lakini sasa man sanna fil islami atakayesunisha ndani ya uislamu kwa maana hapa katika uislamu ni katika mambo ya ijtimai ni katika mambo ya muamalati mambo yenye kuleta maslahi kwa waislamu watu zamani wakitumia vibatari na mishumaa mwingine teknolojia yake ikampelekea mpaka kavumbua umeme kama angekuwa ni muislamu huyo alipungua hivyo ana mambo makubwa kwa mizimu lakini na kushangaza watu wa kurafati wanatupa makombora mwisho anapokosa hoja wanasema kwamba msikitini kwao vile vile kuna fluorescenti chungu nzima zinawaka halafu atakwambia kwamba kila kitu bidaa kila kitu bidaa wanajaribu kuwababaisha watu kuwazonga zonga wasiojua kitu wasofahamu mambo yalivyo maskini za Mungu kuna watu hata madarasani hawakaa hawasikii chochote isipokuwa wanasikia kule ule ukumba hapo anaombewa na watu mazungumzo darasani tu kama Mayahudi walivyokuwa walikuwa wepesi kudanganya na wanavyoni kwa sababu la yaalamuna illa amaniya hawana wanachokijua si wasomi maskini isipokuwa kule ukuuzi wa upongo unapoambiwa hivyo ndivyo wanavyokamata ndivyo wanavyoheshimu na tena waumini wale kwa hatari muumini bwana madha linaosema na muamini kavaa joho kavaa kilemba ana wadhifa fulani anaamini yule kanaambia jambo kubwa lenye maana ndio maana ukaona haya mambo kila siku unaona yanaonekana yanazidi kwa mizizi kwa ukaidi kwa ushupavu kwa sababu waumini maskini wanawaamini wasemao hapa iko tofauti kubwa katika hadithi hii mlango wa mansana fil islami na katika mambo ya ibadati tofauti yake ni baina ya mashariki na magharibi kule katika ibadati hakuna uzushi wowote mzuri mtume kadhabisha yote anasema kullu bid'atin dalala kullu dalalatin fitnar kullu lakini hapa sasa mtume anagusha katika duniawia baada ya kuona chungu mbili pale zimekaa zimenona vyakula vimejaa, nguo zimejaa na wageni wake pale waliokuja vile katika hali mbaya nusu uchi watu taabani wahe hohe wana kitu mtume alighadhibika kuona vile sasa anachekacheka mtume kwa furaha anasema naona mambo haya basi man sanna fil islami yule ambaye ataanzisha kusunisha mwendo ndani ya uislamu si katika mambo ya ibada ndani ya uislamu sunnatan hasanatan mwenendo uliokuwa mzuri kama nilivyoanzisha mimi hivi baada ya kuona watu wamejia mbele yangu wamevaa nguo namna kama hiyo michakala dagala nimeanzisha mambo ya michango pale wasaidie watu wanyonge na yule wa mwanzo aliyojitokeza na kile kibindo chake cha kitu basi yule anakuwa na sababu zaidi kwa sababu kaanzisha yeye kutia changamoto pale kaja na kitu kiweka mbele za watu pale wengine hakuna kukubali atauliza kwa hivi na mimi nitampita Man sanna fil islami sunnatan hasanatan mwenye kusunisha katika uislamu mwenendo mzuri na sunnatan tariqatan njia basi mtu huyo falahu ajruha yeye kwanza anapata ujira wa jambo la kizuri lile analoanzisha ikiwa lina maslaha na waislamu katika mambo ya dunia wa ajru anapata ujira mwingine extra man amila biha wa yule ambaye atatumia jambo lile la khairi ambao kalianzisha yeye kila anapotumia mtu basi anapata ujira wake kwa kaanzisha na kalafu yule mtu akitumia yeye anapata ujira vile vile wa ajru man amila biha ba'dahu, na ujira wa atakayetumia sunna ile baada yake yeye, min ghairi an yankusa, tena ujira unaendelea bila ya kupungua. Kama watu walikuwa wanavuta maji kwa kisima, kwa ndoo na hivi na tabu, watu wakatokezea wataalamu wakayavuta maji kwenye ardhi chini, kwenye mito na kwenye visima, kwa paipu za mfereji, wakawarahisishia watu katika vijiji, ikawa watu vijijini wanapata maji kwa njia rahisi, basi mtu hata kama atatoka duniani, kama kaanzisha ile kwa effort yoyote ile, japokuwa katema maneno, katoa fikra, wengine wakatoa paipu, wengine wakatoa pesa, wengine wamechimba, wakafika akhera, huku watu kila wakitumia maji yale, wao wana sehemu zao za thawabu wanazipata. Waajiru man amila biha ba'dahu min ghayri an yankusa, bila ya kupungua, min ujurihim, ujira wao shay'un, chochote kile. Kisha mtu anaendelea, wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a, lakini na atakaye anzisha katika uislamu mwenendo mbaya, njia mbaya ya kuwadhuru waislamu wengine, kama nini? Kawajengea jumba, akawaambia jumba hili tutaweka hapa kila aina ya ulevi, tuuze na hivi na hivi. Kisha jibalia makaa, anaondoka duniani. Kila likidumu jengo lile kutumika katika mambo yale, basi yeye ana mzigo wake kule anaupata. Haipo duniani na mzigo unaendelea vile vile. Huo ni mfano tu, na kila jambo baya lenye kuadhuru Uislamu. Waman sanna fil islami sunnatan sayyi'a, na mwenye kuanzisha katika Uislamu mwenendo mbaya, kana alaihi wizruha, itakuwa ni juu yake mzigo huo. Alwizru hiblun, ni mzigo. Athaqil, ulio mzito kuchukua. Walithmi, na midhambi. Mwenyezi Mungu anatumika, anatumia tamko la wizru. Mtume wa Mungu anatumia vile vile tamko la wizru. Wala taziru waziratun wizra ukhra, kwenye Qur'an imekuja. Na mtume anasema faalaihi wizruha, basi ni juu yake mzigo huo mzito. Wa wizru man amila biha, na mzigo wa atakayetumia vile vile jambo hilo baya, min baadihi, baada yake yeye, min ghairi min ghairi an yankusa, tena bila ya kupungua, min auzarihim, katika mizigo yao hiyo mizito, shaibun, chochote kile. Hadithi hii mpaka hapa rawahu Muslim, ameisimulia al-Imamu Muslim. Insha Allahu, wakati utakapofika tena mara ya pili katika darsa ya Riyadhu Salihin na Jumatano ijayo, tutaingia kuelezea faida zenye kupatikana katika hadithi hii. Na sikuimaliza, tutakwenda baadaye insha Allah. Faida zipatikanazo katika hadithi hii. Lakini kabla ya kuomba dua, limekuja swala moja hapa kwa ndugu yetu, basi nalijibu kwanza. Anauliza mtu mmoja, ya kwamba je, inafaa kwa mwanamke kutekeleza fardhi ya hija bila ya kufuatana na mumewe au mtu aliye maharimu yake? Aljawab, dhahaba alhanafiyatu, litajibu kutokana na fatawa za madhehebu nne. Atatizama mtu wapi palipokuwa na dalili nzito zaidi. Watu wa Hanafi wal Hanabila, pamoja na watu wanaomfuata Ahmad bin Hanbali, wao wamesema ila annahu yushtaratu an yashuba al mar'a, safari ya mwanamke kwenda kuhiji imewekewa sharti, lazima asuhubiane mwanamke huyo fi safari al haji, katika safari yake ya hija, zaujun, pendana mumewe au mahramun, au mtu aliyokuwa muhrimu yake, mahrimu yake. Fa in lam yujad ahaduhuma, ikiwa kupatikana mmoja katika hao, si mume wala mtu mahrimu yake, kama baba, kaka, vile namna kama hiyo, fala yajibu alaiha alhajj, haitokuwa ni wajibu tena kwa mwanamke kwenda kuhiji, kwani akiwakosa hawa kuongozana nao tuaddu ghaira mustatiqa ghaira mustatiati, atahisabiwa mwanamke huyu kwamba hana uwezo wa kwenda kuhiji Maka. Ghaira mustatiati lahu, kwa sababu hoja yao ni kwamba wallahu ta'ala yakul, Mwenyezi Mungu anasema walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilahi sabila. Na huyu kama akawakosa mwanamke watu kama hawa kuongozana nao, basi hajaweza kwenda kuhiji bado, kwa sababu hajaweza kutokana na kuwakosa wale. Dalili hii wameipata an Ibn Abbas, kutokana na Ibn Abbas radiyallahu anhuma an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qal, kutokana na Mtume kama kasema ala, tambueni Waislamu, la tahujjanna imra'atun, asende kuhiji kabisa mwanamke illa wa ma'aha mahramun, isipokuwa pamoja na yeye kuna mahramu yake. Wa anhu, na kutokana na Ibn Abbas tena, annahu qala, Mtume kasema la tusafiri almar'a, asisafiri kabisa mwanamke thalathata ayamin, akatumia katika safari yake siku tatu, day and night, usiku nampitia pahala njia halala hivi, illa isipokuwa wa maaha mahramun au zawjun, pamoja naye awepo mahrimu yake au awepo mumewe. Mtume kakataa mwanamke kwenda na kama hiyo peke yake. Asema wasiru, na siri iliyoko hapa fi dhalika amin alfasadu, ni kusalimika na fisadi mwanamke. Na mwanamke ni mwanamke, kama itakavyokuwa kutokana na akili yake ilivyo, kutokana na hali ya maungo yake yalivyo, kaumbwa kike kike, kutokana na sauti yake ilivyo, macho yake, sura yake, mwendo wake, ni mwanamke tu. Hali ya kimaumbile ni mwanamke tu, hawezi kupiga vibiru akashindana na mwanamme, hata kama dunia sasa hivi inapiga makelele kumweka mwanamke na mwanamme sawa, hawawi. Mwenyezi Mungu akuweka mwanamme na mwanamke awe sawa, isipokuwa